तिकड़मी जोशी। एक था जोशी, उसका नाम था झिंगुरी लाल। वह जानता कुछ भी नहीं था, फिर भी महान ज्योतिषी होने का दावा करता। एक रोज वह पड़ोस के नगर में जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि दो सफेद बैल पोखर में पानी पी रहे हैं, छपाक छपाक उड़ा भी रहे हैं। उसने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली। जोशी नगर में पहुंचा और एक बनिए के घर ठहरा। वहां उससे मिलने एक किसान आया। जोशी से उसने कहा, झिंगुरी लाल, हमारे दो बैल खो गए हैं, क्या आप अपनी पोथी में देखकर बता सकते हैं कि वे कहाँ गए होंगे? तिकड़ में जोशी ने कुछ श्लोक गुदगुदाए, फिर पूछा, क्या तुम्हारे बैल सफेद थे? किसान तुरंत बोला, आपको कैसे पता चला? उत्तर देने के बजाय उसने झूठ मूठ पंचांग की पोथी खोली और दो चार पन्ने उलट कर कहा, तुम्हारे बैल सिवान पर कुकर के पास है, जाकर ले आओ। किसान वहां पहुंचा तो उसे अपने दोनों बैल मिल गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 100 रुपए का एक नोट इनाम देकर जोशी को भी खुश कर दिया। दूसरे रोज जोशी की परीक्षा करने के लिए बनिए ने खुद उससे कहा, झिंगुरी लाल, अगर आपका ज्योतिष शास्त्र सच्चा है तो बताइए कि आज हमारे घर में बाजरे की कितनी रोटियां बनी। जोशी के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए तवे पर डाली जाने वाली रोटियों की आवाज वह सुन रहा था। जब रोटी तवे पर गिरती, तपाक सी आवाज उठती। यह आवाज उसने 13 बार सुनी थी। फिर एक बार थोड़े श्लोक बोलने का दिखावा कर उसने कहा, श्रीमान जी, आज तो आपकी रसोई में 13 रोटियां बनी है। यह सुनकर बनिया भी भौचक्का रह गया। इन दो घटनाओं से तिकड़मी जोशी का नाम सारे नगर में चर्चा का विषय बन गया। कोई कहता जोशी त्रिकाल ज्ञानी है, कोई कहता उसके वश में प्रेतों का राजा है जो उसे राज की बात सारी बातें बताता है। उन्हीं दिनों राजा की चहेती रानी का 9 लखा हार गायब हो गया। जब राजा ने जोशी का बोलबाला सुना तो उसने फौरन सिपाही भेजकर उसे दरबार में बुलवाया। जरा अपनी पोथी में देखकर यह बताओ कि महारानी का हार कहाँ है, हार मिल गया तो हम तुम्हें निहाल कर देंगे। जोशी घबराया, गहरे सोच में पड़ गया। राजा ने आगे कहा, आज की रात तुम हमारे महल में रहो और रात भर जाप जप करके सुबह तक हार ढूंढ निकालो। याद रखना, नाकाम रहे तो कोल्हू में पेर कर तुम्हारा तेल निकाला जाएगा। रात ब्यालू करने के बाद तिकड़मी जोशी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मन में डर घुसा था। सवेरे राजा के सिपाही आएंगे, वे हार मांगेंगे, नहीं दिया तो प्राण ले लेंगे। अपना दुख भलने के लिए वह खिड़की में से चांद को देख गुनगुनाने लगा, चंदा है तू, गले का फंदा है तू, यम का भी मरघट से न्योता है तू। वह उठपटांग गा रहा था और महल की एक दासी थर थर काप रही थी। संयोग से उसका नाम चंदा था और रानी का हार भी उसी ने चुराया था। वह घबरा गई। उसने सोचा, अपने परम ज्ञान के बल से जोशी को उसका नाम मालूम हो गया है, तभी तो फांसी के फंदे की बात कर रहा है। वह तुरंत हार लेकर जोशी के पास पहुंची और बोली, मुझे क्षमा कर दो झिंगुरी लाल, यह है 9 लखा हार, इसे आप रखिए, कृपया मेरा नाम किसी को मत बताना, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। जोशी मन ही मन प्रसन्न होकर उदारता से बोला, तुझे माफ किया, अब तुम एक काम हमारा कर दो, यह हार महारानी के कमरे में पलंग के नीचे रख दो। सवेरा होने पर सिपाही हाजिर हो गए। जोशी उनके साथ राजा के दरबार में आया और अंट संट श्लोक बोलने लगा, फिर अपनी उंगलियों के पोर गिनकर पंचांग निकाला और दो चार पन्ने उलट कर बोला, महाराज, मेरा शास्त्र कहता है कि महारानी का हार चोरी नहीं हुआ है, आप तलाश करवाइए, हार महारानी के कमरे में ही मिलना चाहिए, उनके पलंग के नीचे से। फौरन तलाश करवाने पर हार पलंग के नीचे से मिल गया। राजा जोशी पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे 10,000 रुपए का नकद इनाम दिया। तभी उसे ख्याल आया, जोशी को क्यों न एक बार और आजमाया जाए। राजा ने तरकीब सोची और जोशी को अपने साथ शिकार पर ले गया। जोशी जब हिरणों के झुंड को कुलांचे भरते दौड़ते एकटक देख रहा था, तब राजा ने चुपके से एक झिंगुर पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर जोशी से कहा, अब बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, याद रहे गलत कहा तो तुम्हारा सिर यहीं कलम कर दिया जाएगा। जोशी झेप गया, उसे लगा कि अब सारा भेद खुल जाएगा और यह पागल राजा उसे स्वर्ग लोक की यात्रा पर भेज देगा। उसने इनकार करने के इरादे से सच सच बता दिया, रोटियां गिनी टप टप टपाक, दो बैल देखे छप छप छपाक, चंदा का फंदा दे गया हार, रोए झिंगुर झरझर झपाक। झिंगुर शब्द सुनकर राजा चकित हो गया, उसे भरोसा हो गया कि तिकड़मी जोशी सच्चा जोशी है, वरना उसे पता चलता कैसे चलता कि महाराज की मुट्ठी में झिंगुर बसा है। राजा ने मुट्ठी खोली और झिंगुर को उड़ाते हुए कहा, वाह जोशी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जोशी ने सोचा, बाल बाल बच गया, वरना राजा ने उसे 10,000 रुपए का और इनाम दिया और पूरे आदर के साथ महल से विदा किया।